او خبر دے د سنا د دې سنا وین کو نا سنا سو کوئی مارغان دا غینوم خبر دے چې دې سنا وای عزیز الله سم کم قسم ذکر کئ پټول باندې الله پوي کوڅو منزور نه کئ دا وی د منزور نوم خبر دے کڅوک ذکر اذکار کوي دا غي د ذکر اذکار نوم خبر دی الله دا هر یو په عبادت باندې ډیر خپويږي ذکر الله علیم بما يفعلون الله کوي با کار جدي کوي ذم انا ذا کل قد علما هر یو د دې مخلوق نه پوئیگی صلاتهو پخپل مانزبان دے چه منز کئی نا پوئیگی پی کنا چه دا منز صد پارکو مطلبی صدے یادی مانزکی سوائی ما دخپل مانزن خبر دی دخپل مانزن فرض و واجب و سنت و مستحب و تطول معلوم دی تغسی خنکی و تسبیح اپوی گیاری و پخپل تسبیح و سنا باندی کمارغان دی ناغی اللہ پوکڑی چی تازو بزما سنگ ذکر کوئے ناغی پا پخپل جب سرا دا اللہ ذکر کئی با قیدا مونگ پی نپوی گو اللہ علیم بما یفعلون اللہ ډیر خپوی هغه کارونو چې دی یې کوي نو دا دلیل عقلی په اثبات وحدانیت باندې ځکه دا مانځه مطلب وحدانیت دی چې یا کنا عبدو یا کنا سائن او دا ذکر مطلب هم دا دی ذم دلیل وللہ ملک السماوات والارض خاص د الله بادشاہی دا اسمانونو د زمکو لله خاص د الله ول چې اختیار نشته وللہ المصیر او د الله ترتل دی دنیا کې هم دا اختیار دی داغ تصرف دے آسمان نو زمکو کے او قیامت کے انبیاء داغ پہ سلی دی داغ طرف نا جزا و سزا دا نسنگ جے توحید عقیدہ من اللازم دی تک سید قیامت عقیدہ و من اللازم دی چمونگ با اللہ تیوزل ورگردو عاقبت پا زمونگ اللہ سرائی بل جا سرانا دلائل ذکر کرو کائناتنا اللہ پہ عبادت کی داغی مصروفیت درین دلیل ذکر کی تفصیلی اور باغی کے تدوارہ قسمہ تربیت ذکر کی یہ وقت تربیت تھی چلے کئی دنیا کی دے انسانانو دے جسم تربیتو اغیلے سمرہ اسباب پیدا کری دی بغیر دا اسباب انہیں نکی چبہ دغا سے انسان بلکہ دا بوٹی پشان لوئی گی او نبت جوڑی گی او دے بنس خوری نبس اس کیو نبیس تاجت رازی نا دا بلشان تی تربیت کی اللہ دلے ډیر اسباب پیدا کړی د تربیت د دنیا د زندګۍ او د ژوند تیریلو نو دا سی ور سره اشاره کوي تربیت د دین ته هم علم ترا تنګوري انسان ان الله یزجی صحابن چلا راولی روشلی وریز دا علم الله ته چې کوم ځای نه راوړي زه یو مقام یې الله ته معلوم دی دا وریا دې بالکل نه کلا رکی شي خلق صحیح کوي بالکل نه او چې الله غواړي نو یو طرف نه بل طرف نه راوچت کی یلجی صحابن ثم یولف بینهم بیا دی پمینز کے اتفاق راولی اتحاد راولی زکا یوزے کی وریزی بلزے وریزی زے پزے لازمان پا کنارو کی اللہ دی یوبل سر جوڑ پیدا کی گورا یولف بینہم ذی وریذ امین کے جوڑ پیدا کی تعلق پیدا کی الفت پیدا کی تالیف ثم یجعلوا رکاما بیوگرزی ذیل را جختا یوبل سرادا سے جختے کی لکے و تنبا چیز کتنا انسان گوری کنا دا سو تخکاری چې بدی وغش نزی بدی وګوله اثر نکوي دا سي جخت کیو بل سرا مضبوطه کیو بل سرا فطر الودقا يخرج من خلاله بیا پس داغي توینه اغاساس کې چراوزی دمیند دی وریزنا بد الله قدرت ته وریزنا را وری باران من خلاله دا اللہ یو قسم نظام دے نظام دیر عجیب نظام دے چه ملک آبادی زمک آبادی او مخلوق لرزق پیدا کئی نو پر دم رلوی انتظامو کی نو مریا زراولی او پر سر جختی کی او داسی کی یو تمبشی پت داغی نتے ساس کے راوزی خوا اسے نراوزی اسے کچھ توریت داغ دے کیو گٹی بل دے گٹی یو پل انور لگی یو پل پلتے نا بارانو شی نا باران نہیں اگی توارو دا گیدر وادوی خوا داغی باران تا تکا خواسی یو سو ساس کیو شی چتا دی وریز کے پاتی شوی چتا باران الکی گی چدا ٹول کارو نو شی وریز را شی جوڑ پیدا شی او دا سی او بل سر ربط پیدا کی ربط او اتحاد نبیار اس راز اللہوی دقا مثال دا دین دا عبادیو مگو رہے چکلے با اللہ ارادہ اکڑا چیدہ دن دنیا کی دن خروم دن خکارکوم دو پیغمبران ویراو لے گل ناغی سر با دنیا کی عالمان پیدا شو اصحاب کرام پیدا شو ہر پیغمبر او داغه نبی علم زکه داغه نبی دین زکه بیا و خوار شو په دنیا کې ښا خوار بشو نو په ملک کې باندې غین علم خور شو خدا پس داغي چې هغه با خپل میان کې یو بل سره په دینو په عقیده باندې په توحید باندې جوړ پیدا کړ دا سی با مضبوط او مربوط شو چه هیچا با داغی مقابل نشو کولی نفتر الوت که یخرج من خلاله بیا مخلوق تا داغینا دا دین اوبا او دا علم رزق دعوت نور که دکن خوا دا اشاره اکردیتا چه اللہ دا دین انتظام هم دغا سکی او دو دنیا انتظام هم دغا سکی بیا اور پسیو گورا و ینزل من السماعی الله نازل ای د اسمان د طرف نه د اسمان د طرف نه د سن نازل ای من جبالن د هغه ور یذنا چې په شان د غرونو دی جبال نمرات په لمانا نه دا اسمان کې غرونه نشته دی ور یذو ته غرونه وې ها او یقینا چې دا سړي کنه ها چې بعضې موسمونو کې اس پرلی په موسمونو کې تومره ور یذ راشي چې خلک وګور نو وي غرونه دي ها د ور یذو غرونه دي ها من جبال دا اغی غرونونا چی دا وریز غرون دی فی آن من بردن او پا دی غرونو کی بیا گلیوی گورا وریز دی غرون ایواتا ہوئی اب دا اغی وریزو کی اللہ بیا گلی پیدا کری دی من بردن ویسیب بی من یشاؤن دا گلے اللہ اواری اورسی هغه چاته چې وغواړي مې یشا ارزه کې نه یي دا د غلې یو خصوصیت دی چې بازه باندې وشي بازه باندې نه بازه کلو باندې وشي بازه کلو باندې نه به یو بل ته خبر ورکوي کنه ها الکوې دا زې غلې شوې دا ناوی وینا دلتا ہوئی ایو یو پوٹو دریزا تم رگا لیا اوش وخا بدل اللہ وخا دا رسی دی لرا چاہتا چیو غانی ویسری پوہو او اڑی دی لرا امی شاہو داگا چانا چیو غانی پلک زی کی گورا کل ودا سی چیو از مکہ بائی چیو از مکہ بائی یو په لبا په پټي باندې کلې شوی هغه به ټول خراب کړی افا کې وو سربل پټي هغه بروغ موټي دیو جنا زمیدارو تینا یو مثال جوړ کړو مبالغه کړی وا دا کلې نه دوی دا وی د وای په یو خر باندې وریږي په بل نه مبالغه دې توي کنه خبره رشتیا وا قرآن وی چی یصیب بیهی من یشاو وی رسی آ چاہتا چی دا اللہ خوخی چغیل بگلے پکاروان وی صرفو عم من یشاو اویڑی دا آگا چانا چی خوخیش دیو نظام دے گورا یکادو سنا برقی یذهبو بالابصار او بجلی تا پکیو گورا گورا تا برے پکی بجلی پیدا کرے دمرا زبردست نظام دیکھا زکر یو پلو بدی گلے دا یخسی دو ندی چی بندہ دے یخنے نوجنی نبل پہل پلے پکی رناو بجلی پیدا کرے دا اخور دیکھا نخوا پیو دیکھ گورا یکادو نزدیوی سنا برقی اغا پڑک اغا رانا دا دی بڑک دا اسمان برق خدا غی اغا پڑک تاوی کن او سنا دا غی اغا رانا تاوی چی دا دی پز مکہ مانی دمرا راناو شی چی خلقو تا بکی کلیخ کارا شی پا غشپکی تو را تیار کی خوا دمرا تیز بجلی دا کن خوا زکوی یذهب بالابصار چې چاستر کې غړولی او دغه پړه خوشی کنا نو نظر تی نو تختی او ساته یو ساته غویا سوینی نه یو معنا ده یذهب بالابصار تختی نظرونه د خلقو څنګه بقره کې تیر شو یکاذل برق یختف ابصارهم کلما ضاء لهم مشوا فيه چرناش نو خلق پک روان شي لارومومي فزاز لمعلم قام اجذبر نتیار شي بیٹری بن شي ندی اولاد پات شي دغه سه جزان کې خدای اوسه دا مطلب دی اکادو سنا برقی نزدیوی اغا بجلی دا دی پلق دا اسمان یزهبو بالابصار چو تختی دا دنیا دا بجلی کل اگلزوشی پلقوشی نو دا بجلی او تختی کنا دا تنٹنگی گی دا دنیا دا اغا دمرا تیز دا دا دا رب نظام دے نو دا انسان پا عقل کی نرازی خوا چی دا برا سمرا سیدو ندی چی اوبوم پکشتاو گلیم پکشتاو بجلیم پکشتاو دا تندر یراو خطرہ ٹول دا یری سیدو ندی خوا ٹول دا یری سیدو ندی را جمع کری دی خوا دا اللہ خلق یری کنا چی گوری ما تاړو سکار نه ښه او تاسو ته مقدر کوما فرصت تر کوما او ورنکه چې رضا عذاب راولم کنه نو ډیر آسان ده الله ته یقلب الله الليل والنهار وګوره الله بدلی شپه ورځ انقلاب راولی تیارو اورانا دام دا اللہ اختیار دے ان نبی ذالک لعبرت اللہ وللعبسوار یقیناً پدی دلیل کی چا اللہ بیان کو دیر لوی عبرت اور دیر لوی ہدایت تے خود پاردا قلمندو لی وللعبسوار پاردا قلمندو چا اللہ والا دزرستر کی ورکڑی ناغیہ دیخا اولو الابصار اولو الالباب اغت نمرات دی حجی کمو خلق سراد دلستر گی نہیں کنا اغیہ سے ٹوکے مسخری شورو کی خوا چکل برا داو گو رضا دا سمرا لوے جہل لے پا دنیا کی خوا دا وجہ دار دا چھ قرآن نشتا چې کوم سیدونه الله دې انسان ته هدایت لپاره پیدا کړی دي هغه دې ځان د گمراهۍ لپاره سبب وګرځي ښا گمراهۍ لپاره سبب وګرځي ښا ور یذوینه اسمان کې پړقېږي را پړقېږي نوې پوښو ور یذ پوښو چې پسل پوښ شوی دی وی هغه دی روز استرګي وای ښا چې خپل کی را پړ کی کنه وی دا روز استرګي وای چې ځان سم کړي مازیګر کې راشي کنه ابیا به ګړل ګړ راشي نو وازه راول وی ډوله راول ښا ته ګورو ته زمره ظالمان نو او بل جوش او چې هغه پسلونه مسلونه باغونه ولا خراب کی کنه توبه توبه نو بیا غیر خبرې کوي کنه چې الله مون خو دې لپاره خواري کړې وا چې مونږ ځان له لکوټې رزق پیدا کړو نو تا ته به آسان شي نو ځان ته دې ګرانه کړه چې هغه پسل خراب شو دانی خراب شو او زمونږ رزق ګډ وډ شو کنه او دا را دی خبر دی خواه توبه خواه توبه خواه علم ترا تنگوری ان اللہ یسبح له چی بیشک اللہ غزات تی چی تب پاکی بیانی اغلر من فی السماواتی سوک چی پاس مانو کی دی ملائک والارد سوک چی پاس مکا کی دی انسانان دا اللہ تسبیح وائی دا اللہ سناوائی که یو ذل سبحان الله وی نو دا اولا دا دیر مدی عمر دا پارا کافی دا کنخا و جب صحیح مانا که بصحیح طریقہ باندی او دا اخلاص نیووی کنا نو یو سبحان الله کافی دا خوا وطویر صافات مارغانم دا اللہ تصبیح وی خوبدا سے حال کیم چو وزر خوری کری دین دا غزی تسبیح دا کنخا چې په هوا کې وزر خوري کړی دي د دې الله تعجز کوي د رضی الله تسجده دا او رکوع دا ذیم د الله د قدرت قائل دي ذی د الله سره شرک نه کوي او ګنه هغه باباګان له نزي او ګره نو څومره پاک ساک دي او څومره خکلي دي چې خلق ورته برابر ګوري وی بیا سیلونه رالو راضی بوس کنه خو دومره پاک مخلوق دین لا نور سوجه نه ده خدای د قواجه ده چې بدی کې شرک نشته دي دي چې سکه نو د الله لپاره کوي ښا چې زمونږ په وګونو باندې د دې اوازونه راضی کنه ناشنا ناشنا څومره خسته یې نو دا وجه داره چې د الله تسبیح وایي او د الله په تسبیح کې ډیر لذت ته ډیر خوګواله او حلاوت ته وطیر صافات کل قد علم صلاته ذی هر یو پیجندل دی خپل عبادت کوم لایق دی خپل عبادت پیجنی کزموکا کې انسان دی نو خپل عبادت پیجنی وتسبیح ابي جندل دې دې مارغانو خپل تسبيح خپل ذکر چې کوي الله تعالی دې بس الله تعالی دې چار قسم ذکر کوي انسان پاغي باندې نه پوي خان والله عليم بما يفعلون الله ډېر خپويږي پاغ عمل پاغ کار چې دې کوي تا دلیلو دو کائناتونا اللہ پا وحدانیت باندی دویم دلیلو لیللہ ملک السماوات والاردم پتاو لگی دخوا چا اسمانونو کم دبل چا اختیار نشتا نو پزمکا کم دبل چا اختیار نشتا اختیارات خاص دا اللہ دی خاص اللہ لرد بادشاہی دا اسمانو دا زمکو او دی اللہ تارا گرزی دلدیم دا دعا قیزی دی نو انا للہ و انا الیہ راجعون دنیا کے باقی دا ساتھی چی مونگ دا اللہ بندیان دی دا اللہ غلامان یو دا اللہ مخلوق یو دا اللہ رزق تناس یو دا اللہ حکم تناس یو دا مونگ نور سدی پا دید مکا عثمان کی خوا او مونگ با اللہ تگور گردو اخری ملاقات با الله سره کیږي او زمونږ یقین دې په دې باندې چې الله سره ملاقات کیږي امونږ په انتظار یو امونږ په تمایو او ډیر خوشاله وي د الله ملاقات ته اذا خلق بشانتی نه چې الله رب العزت وي ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا ډیر خلق دې چېری زما ملاقات نه غواړي ولي هغه مونږ په دنیا کې خوشاله یو زمونږ دازه خوښ دی وی ښا هغه بدبخت خلق دی کنه هغه ملاقات نه غوښتل سمانه ده منی نه دا نه منی چې ګنې الله سره ملاقات کی ښا علم ترا تنګوري ان الله یوزي صحابن چلا روشلی دا وریز جدا جدای زیپ زی اسمان کی ثم یعلف بینو بیایو بل سران ازدیکی نو جوڑ پک پیدا کی ثم یجعلو رکامن بیایو گردی دیلرا سختا جختا دا سی یو بل سر جختا کی جی بس سم کمبل چی نجوڑ کی سم مضبوط فطر الوات کا داوگر روز دا اشارہ کی دیتا چھے مومنانو تنظیم جوڑ کے بغیر دا تنظیم نا خلق و تفیدہ نشی رسے دیکھا دا بخام اللہ اندغسی بخا یو بیو دے جماعت کے ناس تو ابل بابل دے جماعت کے ناس تو امام نیتی بے کولا بس دغه ته دین ویلو ښا امام نیتی به کولا او بس پذیبت په عمر به پذی تیرې ز چیرې د جوار موسم راغې دغه نمو موسم راغې دغه نو وخت راغې ګولې پکې رالې او چې مقتدیان و اړه راکی کبرانو کی پذی چکر کی بوخا اده یو بل ننو خبر کتا پوز بچاو که یو جماعت کیچه را پکلے استاز کم ده ویرمونگا خون پی جنو اس خبر اگر ده پتی جماعتو نخوا کجت ایدا سنخوا اده یو بل ننو خبر نو چه نو خبر نو پک پلام دغا سلالو سوکت خبر نشو انا غید چانا خبر شو لاړو بس د دنیا نه او د حق پرست شان داده چې یو الف بینه دی تنظیم جوړی دی یو بل سره ربط پیدا کوي که یو د مشرق دی یو بل د مغرب دی که یو د پرحد دی یو بل د پنجاب دی که د هر ځای کې دی خو لیکن یو بل سره تنظیم دی یو بل سره ربط دی یو بل سره تعلق دی یو بل سره تعارف دے ایو بل خپی جنی رکامن دیتوی رکامن خا تنظیم دیتوی خا فطر الودق اخرج من خلالی چی تنظیم جوړ شو نو خلق تا دین خکار شو تنظیم جوړ شو نو خلق دا قرآن نخبر شو تنظیم جوړ شو نو خلق دا توحید نخبر شو تنظیم جوړ شو نو خلکو شرک او بدعت پیژندل شو مونږ خو دشمن نه پیژنو مونږ خو ګنا نه پیژندو دا خو مونږ په قران سره پیژندو چې دا خو ډیر سيزونه دي چې هغه شرک دی ادا غي نه ځان ساتل غواړي امونږ ته نه ځان نه ساتلې دیارتونه دیو مزارات دیو او پیران دی داری او خلق لیقی دی خرابی کلی دی او خلق لیقی دی اللہ پا زیبان دی پا زرونو کی دی مخلوق زور اچولے دی چوارے غوث پیجنی قطب سے پیجنی دا نظام یو ریچلی ښه کتابونه ډکړي ده دینا کتابونه ډکړي او دی ډکړي دا سرپیچک والے نه دي دی کتابونه ډکړي ده دینا او بس نمونه او ته اخی دی پلان صاحب تصرف ده پلان صاحب تصرف ده او دی دی خوخشی نو امن رازی چی دی خوخنی نو امن رازی او چی دی خوخشی نو دا اللہ رحمت نازلی گی چنی نو نازلی گی دی لی طول اختیارات ورگلی خوا او خلقی رولی او دا دی نچی گوری دی تا بد نظر و نگوری ادی سر پنیت کی پر اخرانا و لیکنی تا بابا شای تو گورو تا وکاله چې قران ښکارا شو نو خلق داغه نخلاص شو ټول شیطانی کارونه وکنه ها اوسم هغه شتدي هغه شي شتدي د دین او د ایمان پته باندې لګي او دی وی چې داغه نو مخلنو رحمت الله علیه و زروایا ازما کار څه دي زسه خبره چغه در رحمت لایق دی کله لعنت لایق دی هغه خو در رحمت کار نه وکړي دنیا کې هغه پیری موري ذکرې ده ځلې په سونو مقتدیانو موري ځان پیدا کړی هغه نه مالونو دولتونه راوړي ځلې په بلډینګونو او کورونو او ګاډي جوړ کړی هغه سره در رحمت سړي هغه در لعنت لایق دی او خلق ته دین او قران نه دی خولې بدقا ذکر اذکار او پیری موریدی او تصور د شیخ او درځي کارونه ښه. او ټول مرزاج کا ځان ساتل ځانو ځان ساتل ښه. کدا ته اوري کنه او غړې ته ګوري چرپلانو جماعت کې بانگو ډېر پټېم باندې ښه دا مؤذن دی کنه هر هډې زبردست سره وې دا مؤذن نه دی دا تنخواه ده دې دې یو پنځه منټه وړاندې روستو شي دلته به چټي ورکې چې ځه مؤذنان د پیسې شل خرڅېږي ته به کې چاره وستې ته خوځ بوډا شوې مونږ به ځان له داسې کشر نوجوان قاری راولو خوږ آواز به یي دا دې په دې په ټیم پابندي ولې یریږي چې څنګه کړوان دې رستو شو د مقتدیانو راته مخه شو کنه د مؤذنین به مو باسي ابي شيما مو دې امامته نه به مو باسي دا دین ده ها دا الله دا سکړي دي ها دې خلکو نه حق پټ کړی دی ظالمانو الله ځکه دغه سره رسوا کړی دی ها او خلق ته کینولی زیرزق د خلق په لاس کې دی ها او خلق دې ومنځ نور پسې کوي یلک دا کوم نکی ځکه د پیسو د پاره کوي استاد نور پسې کیږي ځان لمونځ کوي د دینه مړه او د کرایې امام دې د کرایې مؤذن دې ځکه منځ نه کوي نو دا کرایې مونږ کیږي منځ کې هوتا سوې چې نیت وکړې د زړه د اخلاص خاص الله دې پاک بادشاہ لرو نو بد دین خلق ته دین نه ښکار شوې خان اوسم چې کله دین ښکار کیږي او حق خریگی دی ډیر بد گانی الکا بد سل گانی مرگریش کنا مرگریش نخده با اتاقا مخکنی گناو نماب کی نا نا نا زد پا کرا گلے زد پا کرا گلے فتر الوت قیخ رج من خلالی ہی وینی ساس کے چراوزی زمین دی وریزن وینزل من السماء والله نازلی دا اسمان دا طرفنا من جبال داغی غرونونا فیها من بردن چپا داغی غرونو کی گلی دیم ویسیو بی من یشاو نرسی داغ گلی اغا چالچو گواری ویسرفو عم من یشاو اڑی داغ چانا چو گواری یکادو سنا برقی نزدیوی اگر رناو چمک داغی بجلی دا اسمان یذهبو بالابصار چو تختی نظرون دا خلقو یقلب اللہ اللیل و النار دادا اللہ شان دیخوا اللہ بدلی را بدلی شپا و رز ظاہری امو شپا راشی و رز لارشی رز راشی و شپا لارشی او دغه سی باطنیوم کله الله انقلاب راولی نو د خلقو د زړونو ناغت یاری د کفر او د شرک لری کی غ جهل او رڼا و تراولی د قران او سنت نو ډیر خلق پوښیو په ایمان او په اسلام شیو خیر او برکت و تحاصل شی ولی رڼا تراله کنه اذا کفر او شرک او د جهل غشپتنه لری شو کنه الله دازی کوي ان نبی ذالک لا عبرت لولل ابصار یقینا په دې بیان کې چلاو کو دلیل کې ډیر لوی عبرتوم دې نصیحتوم دې هدایتوم دې خو لیکن د پاره د عقل مندو چې سوچ کو تا کوي کنه فکر ورته کوي کنه الله په دې آیاتونو کې پورا فکر او سوچ کوي د زړه په غوګونو سره اوري دغې لپاره به ډېر خیر او برکت ځه.